To nie jest jako miłość. Jestem tak gorący. Zaśpiewaj to. Kraść w dłoń, jest miłość. Dobry beat, masakra. Lubicie szybki seks i wolną miłość. Lubicie bliskich serc i wolną miłość. Czasem jest wojną miłość, albo to porną miłość. Widzę to porną miłość i to mądrą miłość. Możesz być hetero, homo, bi, monopoli. To tylko gry, jak polo czy monopoli. Zawsze w grę wchodzi gra pozorów. Choćbyś był niedostępny jak krak w oporu. Jednym brak oporów, inni są pruderyjni. Wszyscy gramy szybkie numery, długie flirty. Nazwij to jak chcesz. Uczucia, instynkt, każdy marzy o miłości. Szuka bliskich, to sztuka walki. Czy widowisko jak capoeira? Szukasz partii, czy mimo wszystko partnera? Tyle, niektórzy mają schizy z winylowe, a my jointy i płyty winylowe. Ty, jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Jedyne słowo, które mam, ty. Możecie się kochać 5 razy dziennie, a potem jeszcze z 10 po krótkiej przerwie. Wolicie więcej, prędzej, dłużej, krócej. Z jednym partnerem? Chętniej w dużej grupie. Chcesz wiedzieć, czy bieliznę z koronką noszę? A ja wolę mieć błysk ten z eksplozją w głosie. Która lady jest dziś seksowną, oceń? A ta, co ma porno wzrok, czyta z odwłokiem w złocie. Ty masz poranne dylematy, czy na śniadanie zostać? A nie wystarczy żyć tym pokarmem woska. Niektórym 0700 doda szczęścia. Dla mnie szybki numer to 120. Jak każdy chcesz być z nim, znów szukasz mistress. I to jak chcesz, miłość, uczucia, instynkt. Te głodne emocje, nakarmmy je. Graj to głośniej. Our love is game. Ty, jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Czasem ruszasz na rowy jak Maxika. Szukasz drugiej połowy, czy jesteś taki gracz? Szukasz akcji, czy dość już akcji masz? Potrzeba akceptacji, ile mi racji dasz? Jest cienka linia jak J5 i Nelly Furtado, wiesz. Między ludźmi być jednostką, lecz stado mieć. Między ludźmi jest ta cienka linia. W stylu wielka miłość, czy wielka przyjaźń. I powtórzę znów slogan, śmieszny dla nich. Przecież wiesz, że w tłumie też jesteśmy sami. Przyjaciele zgrani, na stałe i tyle. Czy jesteście już zgrani jak stare winyle? I tak dalej, byle niby idziesz w przyszłość. Jesteś dalej blisko, czy już bliżej niż blisko? Klimat to tylko chwile, ludzie dalecy bliscy. Nazwij to jak chcesz, przyjaźń, uczucia, instynkt. Ty, jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Jedyne słowo, które mam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty. Jedyne słowo, które znam, ty.